राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 52 तनुसार 25 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गुवाहाटी में हुआ। राम राम राम राम राम सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोर दृष्टो विदस्तर्योस्तत्त्वदर्शिनी ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत जो है नाशवत उसका भाव विद्यमान नहीं है मान उनका होना पना रहता नहीं है। ओ ना भाव विद्यते सता सता में सद्वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है। इन थोड़ा आप ध्यान दो तो साफ दिखता है कि जैसे अपने आप को देखे मैं हूं तो मैं हूं बालकपन में मैं ही था फिर बड़ा हुआ तो मैं हुआ पढ़ा तो मैं फिर बड़ा हो गया तो मैं आप लोग ब्याह हुआ धन कमाया तो मैं बूढ़ा हो गया तो मैं तो बालिकपन से लेकर वृद्धावस्था तक आप एक हो वही और शरीर वो नहीं है। ये दोनों बातें ठीक दिखती है आप निरंतर रहते हैं उसका अभाव नहीं होता और शरीर है उसका भाव सिद्ध नहीं होता बदलता है तो आप न बदलने वाले हैं शरीर बदलने वाला है ये बात बिल्कुल साफ है परंतु शरीर के साथ आप अपने को मानते हैं अपने को शरीर से अलग नहीं मानते हैं पर आप अलग है शरीर छोटा था मैं छोटा मैं जवान मैं बूढ़ा मैं हो गया तो आप तो बालकपन जवानी वृद्धावस्था को जानने वाले हैं और बालकपन जवानी और वृद्धावस्था आपको नहीं जानती तो आप जानने वाले अलग हो जानने में आने वाले अलग है। जैसे ये थंबा है तो मैं थंबे को जानता हूं मैं थंबा थोड़ा ही हूं ऐसे अवस्था जो बाल्यावस्था जवान अवस्था वृद्धावस्था इसके सिवा जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था ये अवस्थाएं बदलती है और आप बदलता हूं जान रहे हो आप बदलते नहीं हो आप बदलते नहीं हो अवस्थाएं बदलती है। कोई धनी होता गरीब हो गया गरीब और धनी हो गया कोई एक अनेक परिवार हो गया अनेक मर के एक हो गया ये बदलते हैं सब बदलते हैं ये तो ये बदलने वाला विभाग अलग है और न बदलने वाला विभाग अलग है। संसार में विभाग बदलने वाला है उसके साथ शरीर है शरीर और संसार दो नहीं है ये दो मानते हैं ना गलती है ये शरीर शरीर सब एक और इसमें रहने वाला चेतन है वो एक अलग मान लो बेशक शरीर के साथ एक नहीं है शरीर के साथ वो एक नहीं है। जैसे मकान में आप बैठे हैं तो मकान आप एक थोड़ी है मकान आपको देखने वाला है आप मकान को देखने वाले हो जानने में आने वाला मकान है आप जानने वाले हो मकान आपको नहीं जानता आप मकान को जानते हैं ऐसे शरीर आपको नहीं जानता आप शरीर को जानने वाले हैं और इस शरीर में रहने वाले हैं शरीर आपके सदा रहने वाला नहीं है और शरीर से आप अलग हो जाओ तो मुर्दा हो जाएगी या जाए तो फिर कुछ नहीं तो शरीर से अलग आप हो सकते हो शरीर में रह सकते हो तो अलग वही होता है जो मर जाता है अलग होता है ना जो अलग होता है वही अलग होता है पहले से अलग नहीं होता कैसे होगा तो पहले से अलग है मकान में आते हैं मकान से अलग होते तो मकान से हम अलग है मकान में बैठे हुए हैं तो भी मकान से अलग है, मकान नहीं है। ऐसे शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, कुटुंब है, जाति है, ज्ञाति है, ये भी व्यवहार के लिए साथ अपने साथ में नहीं है क्या? हम तो अलग है। जिसमें हमारे देश की तो बात इसी दी है, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, बरसी करते हैं, उनको याद करते हैं, तो शरीर तो चलेगा, शरीर के बिना हुए है, तभी तो श्राद्ध करते हो, पिंड दे दो, पानी दे दो, कुछ को मिलेगा? तो आपके धर्म में भी है, हमारे सामने नहीं है, तो वो रहने वाला सत है, उसका अभाव नहीं होता। और शरीर का कहते हैं असत भावर, इसका भाव, इसका रहना पड़ना सिद्ध होता ही नहीं। ये शरीर हरदम बदलता है और आप कभी नहीं बदलते हैं, इतना भेद है। जैसे रात दिन का भेद कहते हैं ना, ऐसा बड़ा भारी भेद है। शरीर तो हरदम बदलता है। ध्यान दें आप लोग, आप हम जब अपने माँ के जन्मे थे, क्या वैसा है शरीर आज? प्रत्यक्ष बात है ये, वो याद नहीं हो तो कम से कम बालकपन में हम थे, वो शरीर वैसा है क्या आज? ये तो याद है ना, पढ़ते थे, खेलते थे, वो शरीर और था, बोलते है, तो शरीर तो बदलता है। ये शरीर कब बदला कोई बता सकता है? आपसे पूछेगा आपने बालकपन को कब छोड़ा, कोई बताओ तारीख? अब तारीख को मैंने बालकपन छोड़ दिया। और छोड़ा नहीं, छूट गया आप ही आप ही हो। क्यों छूट गया? बदलता शरीर, बदलता, बालक हो गया, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, तो ये बदलता है। तो कब बदलता है? जैसे 25-20 वर्ष का है, तो 20 वर्षों में क्या एक वर्ष में बदला है? प्रत्येक वर्ष में बदला है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं 19 वर्ष में न बदल, 20 वर्ष में बदला हो, तो प्रत्येक वर्ष में बदलता है। बात ठीक है ना? तो प्रत्येक वर्ष में बदलता है, वो प्रत्येक महीने में बदलता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई 23 में नहीं बदला, 24 वर्ष में बदल गया। प्रत्येक वर्ष में बदला वो प्रत्येक महीने में बदला, महीने में बदला, प्रत्येक दिन में बदलता है। प्रत्येक दिन में बदले बिना महीने में कैसे बदलेगा? एकदम तो नहीं बदलता है ना, तो प्रत्येक दिन में बदला है। और प्रत्येक दिन में बदलता है वो प्रत्येक घंटा में बदलता है। 23 घंटा में न बदला और 24 घंटों में बदला, ऐसा होता है। जैसे तारीख की सुई होती घड़ी में, तो ये घट पड़ जाती तारीख, तो वो तो एक समय पड़ती है, परंतु जो सुई चलती है वो एक ही चलती है, जो चलती रहती है। घंटा भर में एक चक्कर लगा, वो भी घंटा भर में 5 मिनट चले, वो दोनों सुई चलती है, तो वो सुई हरदम चलती है, और चाल धीमे है। इस तरह से शरीर बदलता है, तो प्रत्येक घंटा में बदलता है, प्रत्येक घंटा में बदलता है। ये बात आती है ना समझ में? कोई ऐसा घंटा नहीं जिसे हमने बदले, तो प्रत्येक घंटा में बदलने वाला प्रत्येक मिनट में बदलता है, प्रत्येक मिनट, एक एक मिनट में बदलता है। ये ख्याल आता है ना? ख्याल नहीं करते इस तरफ, ख्याल कर तो साफ समझ में आ जाए कि घंटा में बदला तो प्रत्येक मिनट में बदला, तभी तो घंटा में बदला है। और प्रत्येक मिनट में बदलता है, प्रत्येक सेकंड में बदलता है, ये सेकंड में बदलता है, और सेकंड में बदलता है उससे जो क्षण होता है उस क्षण में बदलता है, बारी क्षण बारी उस क्षण में बदलता है। तो क्या हुआ कि केवल बदलने के सिवाय है ही नहीं कुछ। संसार जितना दिखता है ये सब का सब बदल रहा है, निरंतर बदलता है, कभी बदलने में अंतर नहीं आता। जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है तो बहता ही रहता है, वो दिन में देखो, रात में देखो, सुबह देखो, शाम को, रात्रि में छिप कर जा देखो, वो तो अपने बह रहा है। इस तरह से ये शरीर निरंतर बह रहे हैं और बह कर जा रहे हैं मौत में, मृत्यु में जा रहे हैं, निरंतर एकदम बदल रहे प्रतिक्षण। बदलने को ही स्थिति कहते हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन होता है, पहले पैदा हुआ फिर मर गया और बीच में रहा, तो रहा बदला, तो बीच में रहना कहते हैं, रहना नहीं बहना ही बहना की केवल। तो असत भाव असत की जो सत्ता होना पण है ही नहीं, संसार का होना पण है ही नहीं, ये तो मिटता ही मिटता है, निरंतर मिट रहा है अर्धम में। उसको स्थाई मानते हैं, ये है गलती, स्थाई है स्थाई नहीं है, बदल रहा है। इसमें उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन मानते हैं, तीन पर स्थिति नहीं मानते, उत्पत्ति स्थिति मानते हैं, उत्पत्ति प्रलय मानते हैं, और प्रलय उत्पत्ति नहीं, निरंतर बदलना ही मानते, केवल बदलना है, संसार मात्र बदलना है, बहरा है केवल बहरा। इस अंगुली को दो बार नहीं देख सकते, जो देख तो देखते वो तो बदल गई, देखते ही बदल गई। नदी के किनारे पर कई आदमी खड़े थे, तो कहा भाई नदी बह रही है, हाँ नदी का पानी बह रहा है, नदी बह रहा है, नदी बह रही है, नदी बह रही नहीं पानी बह रहा है। कहते देखो पुड़पुर आदि बह रहे हैं, क्या पुल भी बह रहे हैं, तो संत बोले कि देखो देखो ये पुल भी बह रहा है, पुल बह रहा है, आदमी बह रहे हैं, पुल तो वैसे ही है, पुल बह रहा देखो, जैसे आदमी बह रहे हैं पुल भी बह रहा है, कि पुल तो हम बरसों देखे यही है बर नहीं है, तो जिस दिन बना था उतना नया आज है क्या, वो तो नया तो नहीं है, तो बिना पे नया कैसे मिट गया, नया पुराना बेगर पुराना आ गया ना, तो बह रहा है ना ये भी, तो पुल भी बह रहा है, पर हर एक आदमी जल्दी नहीं समझेगा पुल कैसे बह रहा है। पर बारीकी से देखो तो ये मकान बना है ना, जिस दिन बना था उतना नया नहीं आज है, नया मकान नया कह दो भले ही, पर जिस दिन बना उतना नया है क्या, अगर उतना नया एक दिन पुराना कैसे होगा, वर्षों के बाद पुराना होगा ना, तो हरदम पुराना हो रहा है, प्रत्येक क्षण पुराना हो रहा है, हरदम पुराना तू नाश तो विद्यते भाव अभाव, इसका भाव विद्यमान निरंतर बह रहा है निरंतर, उसमें भी स्थाई है, हम तो ऐसा करेंगे ऐसा मकान बनाएंगे ऐसा यूं करेंगे यूं करेंगे, अरे करोगे क्या, तो सब बह रहा है भाई, हरदम बह रहा है। बहते बहते एक विलक्षण बात और है, बहने में जो एक दिन बिल्कुल मिट जाता है, मौत आ जाती है ना, तो जो काम आपको करना हो वो कर लो, ये तो निरंतर मर रहा है, जितने वर्ष आ गए ना, ये आपको बात बताई फिर बताता हूँ, कि जितने वर्ष आए उतने मर गए, उतने तो मर ही गए, अब कितना जीना बाकी है इसका पता नहीं, पर जितने वर्ष आ गए उतने तो कम हो ही गए, उतनी मौत नजीक आ गई कि नहीं, जन्मे थे उस समय मौत दूर थी, अब जितने वर्ष आ गए उतनी मौत नजीक आ गई कि नहीं, बिल्कुल है। तो वो मौत आ गई, करने लायक काम कब करोगे, साथ में चलने का काम करो लोगे समान, यहाँ का यहाँ आप तो जा रहे हो निरंतर मौत में, अरे बस तो ठीक कर रहे, अरे आप जा रहे, जैसे कोई दौड़ता हुआ आदमी भागता हुआ कहते ये मकान में ठीक रहना है, वहां वैसा बैठाना है, उसे रंग कर देना, यूं कर देना, वो कर देना, सुन जी वो नहीं, वो तो कहता ही चलेगा, अरे बंदोबस्त करता है यहाँ का, तो आश्चर्य आता है तेरु क्या मतलब, तू तो भागा चला जा रहा है, रंग ऐसा कर देना, वह सफेद कर देना, वह लाल रंग वैसे कर देना, थमा कर देना, कहते कहते दिखने बंद हो गया, इसलिए आप कर रहे हो यूं करना है यूं करना है, और जा रहे है भागा हुआ एकदम मौत की तरफ जा रहा है एकदम। तो यहाँ तुम प्रबंध करते हो, तुम भागे जा रहे हो, आगे कहाँ जा रहे ये प्रबंध करो, समझदारी तो इस बात में है कि यहाँ तो जाना पड़ेगा, जाएंगे जा ही रहे, तो आगे रहो प्रबंध करो, एक दो दिन के लिए कहीं जाते हैं तो वहाँ गाड़ी मिली नहीं, मोटर मिलती है, किराया मकान मिलता है कि नहीं, साथ में ले लो, जेब में ले लो, कुछ ले लो। तो यहाँ से जाओ तो जेब में कुछ नहीं जात में, ये शरीर समर समर यही यहाँ पड़ी रहेगी। तो उस दिन का विचार किया है कि नहीं, उस दिन क्या लिया है? झूठ कपट बेईमानी करते हो, ये कूड़ा कचरा साथ पाप भरा है, ये साथ जाएगा। दान पुण्य करा भजन करिया, ये साथ जाएगा। तो साथ जाने की पूंजी अच्छी कैसी कैसी बनाई है? झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी, ये पूंजी बनाई है कि भजन स्मरण जप उपकार दान पुण्य हित सेवा, ये पूंजी साथ में चलने की है? रुपया तो कमाकर बैंकों में बक्सों में तिजोरियों में धरते हो और झूठ कपट बेईमानी भीतर मन में धरते हो, अरे मन रूपी तिजोरी साथ चलेगी? दान पुण्य उपकार सत्संग करो, ये भी भीतर से आता है। तो साथ में चल रहे ये पूंजी, साथ में चल रहे कूड़ो कट ले लो तो बड़ी दुर्दशा होगी ना। साथ में अच्छी माल लो, अच्छा माल समझे, बहुत देर चलो, बढ़िया चीज पूंजी असली, इसमें आप स्वतंत्र हो। आप पाप भी कर सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो, पापों को बंद कर सकते हो, पुण्य को भी बंद कर सकते हो, इसमें स्वतंत्र हो। रहने में स्वतंत्र नहीं हो, जाना पड़ेगा पराधीन से, क्योंकि मरना कोई चाहता ही नहीं है, मरना पड़ता है। और करने में आप स्वतंत्र हो, पुण्य करो, पाप करो, अच्छा करो, मंदा करो, इसमें सबसे बढ़िया भगवान का भजन है। दान पुण्य आदि भी सब ठीक है, सब ठीक है, परंतु नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा है और आप हो। ये पैसा दान और पुण्य तो बीच में आता जाता आता है, जैसे ही आता जाता है जो है, पर परमात्मा है वो निरंतर रहने वाले, आप हो निरंतर रहने वाले। तो भगवान का जितना संबंध आपके जुड़ गया है वो असली पूंजी है, असली पूंजी हो। पता था नहीं, बाट तो घनी है दिन थोड़ो रे बटाऊ बीरा, बाट घनी देन थोड़ो रे होये वो से यार, हिम्मत मत हारो हाकुश ताबी घोड़ो रे बताऊ बीरा, बात घनी देन थोड़ो रे। खर्चे ख्यात कर जोड़ो रे, समझे, आगे कोई मिलेगा नहीं, आतन बानी हो, खर्चे ख्यात कर जोड़ो रे, समझे। कब पहुंच जाएगा बीच नहीं और फोड़ो रे, ठेर नहीं पहुंच सकते बीच, मुश्किल हो जाएगी। तो बताओ, तुम बताओ, वो तो बह रहे हो जा रहे हो, तो साथ में ले लो पूंजी, ख्यात कर जोड़ो अच्छी तरह से। आराम आसाराम अनघट के शरण मार्ग लादो मोड़ो रे, बताओ बीरा बात घनो दिन थोड़ो रे, मोड़ो दागो तुम्हारे तो अब चालू चोजी कहता श्राम बरगड़े घालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रहा दिन बाकी थोड़ा, थोड़ा दिन बाकी रहा, कद पहुंचा ठेठ अचबित में बसो परसो कृष्ण परसो किनरे पेट कुत्ती रे गधी रे पेट में पड़े पड़े जन लेना पड़ेगा, परसो किनरे पेट पड़ेला भारी भोरा, कहता संग्राम बरगड़े घाला घोड़ा, भगवान नाम से वो भाई लग जाओ सच्चे हृदय से परमात्मा में। ये सब जाने वाले है, राम धन की पूंजी ये बढ़ाते रहो, भगवान के नाम की पूंजी ये बढ़ाओ भाई, ये खजाना बढ़ाओ। ऋषि राम जी रो नाम, तो राम जी रो नाम ऋषि वो रखो अपने, तो बाप पूंजी जोड़ो हरदम चलते फिरते हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बड़ी सावधानी से। अभी सत्संग का मौका है, स्वभाव अबार बना लो स्वभाव, पर सदा के लिए ठीक हो जाए, और बीच बीच में याद रहो, पढ़ाते रहो, साथ में चलने की पूंजी लो। धन को कमाते हो तो धन तो यही रह जाएगा, कमा कम के छोड़ कर जाना पड़ेगा। दान पुण्य कर दो, उपकार में लग दो, वो तो है ठीक, खादो सोई उबरियो दीनो सोई साथ, जसवंत धन पौड़िया माल बिड़ाने हाथ। तो ये साथ लगाओ, साथ में चीज लो, दातारं कृपणं मन्ये वृतोप्यर्थं नमुंचति। जो दान देने वाला है वो कवि कहते हैं कि मैं दातारं कृपणं, वो बड़ा कृपण बड़ा कंजूस आदमी है। कौन? जो दाता दातारं कृपणं मन्ये मृतोप्यर्थं नमुंचति। मरता मरते ही छोड़ता नहीं, साथ ले जाता है। और अदाता ही महात्यागी, जो नहीं देता बड़ा त्यागी है। एक धागा साथ नहीं, सब का संज्ञान छोड़ जाता है, बड़ा त्यागी हो गए। धन हित आए बच्चे थे, मरता मरते ही साथ ले जाए। दाता रंग कृपणं मन्ये, तो साथ में पूंजी चले वो करो भाई। मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म पशु की तरह नहीं है। ये पशु में अकल नहीं है ऐसी कि अगर जन्म में क्या होगा। अपने में आकल भगवान ने मनुष्य दिया है, तो हरदम परोपकार करो, सेवा करो, भजन करो। चीज वस्तु शरीर इसको तो सेवा में लगाओ, दूसरों को सुख पहुंचाने में लगाओ। ये सत्संग है ना, कथा है, ये स्थायी चीज होने वाली है। ये इसमें जितना समय लग जाए, सामान लग जाए, जितना ही वो उतना सब सार्थक होगा, बढ़िया होगा। और दूसरा भोगों में और संग्रह में लगा ये नुकसान होगा। भोगों में लगाओ शरीर खराब हो जाएगा, शरीर रोगी हो जाएगा। आज लोग शरीर को रोगी, नाशवान, कम आयु वाले बताते हैं, उम्र खत्म हो जाएगी, बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं। तरह तरह खाना भोग भोगना, इससे शरीर नष्ट हो रहा है। भगवान का भजन करो भाई, भगवान में लग जाओ। सावधान जो जा रहा हरदम बहराए, बिना आपके इस बात को भूले भोग नहीं भोग सकते। भोग भोगने समय नाश हो रहा है, याद रहती नहीं, आती नहीं। बेहोश, बेहोशे में ही भोग भोगते, बेहोशे में ही संग्रह करते, बेहोशे में ही पाप करते। होश रहे तो पाप कैसे करेगा? इसका नतीजा बड़ा खराब होगा। इस वास्ते अच्छे से अच्छे काम में अपने जीवन को लगाते रहो। सावधानी साधना, दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहिए। भेद प्रीति हरिजन से करिए परिहरिए दुख दंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, जानम जागृत रहो। जागृत नगरी में चोर लागे जगदूल, जगमारेला जगदूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता। पता ही नहीं, होश ही नहीं, बेहोशी में राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सत्संग करने वालों में, न करने वालों में बड़ी विलक्षणता होती है। जैसे पढ़ाई करने वालों, न पढ़ने वालों में फर्क होता है ना। तो वो तो बाहर विद्यार्थी, आप भीतर की बात है इसमें। तो हरदम भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, शुभ काम करो, सुख दो भाई। मनुष्य शरीर में आए हो परमात्मा के लिए, चलो। हरदम शरीर जा रहा, नाश तो विद्यते भाव, असता भाव। जो नाशवान है उसका होना पना सिद्ध नहीं होता, और जो आप हो उसका नहीं होना सिद्ध नहीं होता। असत नाश तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। संसार सब नष्ट होता, शरीर नष्ट हो, आप नष्ट होंगे नहीं। और आप में वो संस्कार पड़ेगा, पाप और पुण्य आपको भोगाएगा, अच्छे और काम में लगोगे। तो अच्छा काम करो तो सदा सुखी हो जाओ, और बुरा काम सदा दुखी हो जाओगे। और सही तो रहेगा नहीं, ये तो जाएगा, जाएगा नहीं, जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है। पता नहीं कब अंत कल आ जाए, अंत समय कब आ जाए कुछ पता नहीं। मारे ही काल अचानक चपेट की हो, ये घड़ी के में राख की ढेरी। इस वास्ते भगवान को याद करो। दो बात है, एक दो भगवान को याद करना, एक दो को उपकार करना, सेवा करना, अच्छे काम में लग जाना, सेवा में लग जाना, जो आराम पहुंचे उसमें लग जाना, कितनी बढ़िया बात है। तो हर समय तस्मा सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मर, सब समय भगवान का स्मरण करो। सर्वेशु कालेशु, यह असतः भावन विद, इसका रहना पड़ा नहीं होगा और आपका जाना पड़ा नहीं होगा। आप शरीर में हो तो रहोगे, शरीर जाएगा, ऐसे संसार मात्र परमात्मा वो रहेंगे। संसार मात्र जाएगा तो संसार शरीर एक, परमात्मा आप एक, उनके साथ आप एकता, शरीर के संसार के साथ एकता। संसार की सेवा करो, परमात्मा को याद करो। नारायण नारायण नारायण। कारण इतना डंडोला बोल के आ जाए विचार बुनिया हो के कारण है पाप करा जरा डंडो तो लागी वो विचार को नहीं आगे को कहीं कारण है मोह मोर को समझे नहीं कहा खिलो दे दो चक्कू दे दो हाथ में ये ला ले बताओ अब खिलो है जो चक्कू आप ले ले क्यों ले बताओ बेसमझी है ख्याल नहीं कि सत्संग समारोह केवल ख्याल कराने के लिए ही है ये चेतने के लिए आप इतने समझ तो विचार करो एक सत्संग करने वाला एक न करने वाले में फर्क पड़ता है कि नहीं आपको भी सत्संग सुनने से होश होता है कि नहीं बोलो भाई तो फिर यह बात इस बेहोशी में करे बेहोशी पागल हो जाए आदमी क्या करे वो उसे छोरे का हाथ चकू मत दोगे वो को बाहर लगा ले बाहर लगा ले अब बोल क्यों लगा आपने पूछे क्यों लगाए वो यूं करे मुंड बगाए और रो गए अब बोलो कोई जरूरी होगी ये बात तो ये होश हो जाए इस बात से सत्संगति है एक बात कहने में संकोच होता है सत्संग से जो लाभ होता है लाखों करोड़ों अरबों रुपये से नहीं होता संकोच यूं होता है कि बाबू जी आप कहते हैं मैंने पूछे सत्संग करा हुआ अरे आप वास्ते क्यों है आप वास्ते वास्ते सब वास्ते है चीज ये सत्संग का समारोह होना इसके द्वारा कितना पुण्य होता है बड़ी विलक्षण बात है होश होता है होश महाराज चेत होता है ये दान पुण्य उसे सबसे तेज पुण्य है ये ऐसी बात आदमी का जीवन बदल जाता है रास्ता बदल जाता है रास्ता और दिख जा रहा है और जाता है तो सच्चे हृदय से लग जाओ ये मौका आ गया भगवान ने कृपा कर दी है आप पर मेरे पर सब पर कृपा कर दी है आप यू समझते हो स्वामी सुनाते हैं भाई सुनाता हूं और सुनता भी हूं आपको लाभ हो रहा है मेरे को लाभ कम नहीं होता है ये समझते हैं नहीं आपसे ज्यादा लाभ होता है मेरे को तो टाइम पर आना ही पड़ता है कहना ही पड़ता है नहीं अब भीतर पैदा होती है तब कहता हूं अब आप मेरे भीतर पैदा हुई फिर मन में आई बुद्धि में आई फिर जबान में बात आई फिर आपके कान में पहुंची आपके मन में पहुंची आपकी बुद्धि में पहुंची आपने धारण किया इतनी जगह आपको तो बहुत थोड़ी पहुंची और हमारे पूरी की पूरी भीतर रही है तो मैं बहुत ज्यादा लाभ होता है तो ये लाभ की बात है शेर जी ने कहा था सत्संगरा ने कहा था कि मैं बाणिया हूं घाटा काम हो जाओ नहीं बाणियों घाटर काम में नहीं जाए तो सत्संग कराओ हमारे घाटर काम में जाओ लाभ रे काम में जाओ बाणियां बहुत फायदा है सत्संग बहुत फायदा मुफ्त में धन मिले बहुत जाओ जगन क्या जो रहा है नारायण नारायण नारायण